राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 20 नवंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछा है राम और राम इन दोनों में क्या अंतर है। राम है बीज, राम है वृक्ष। ये राम ह्रीम क्लीम श्रीम ये सब बीजाक्षर है। राम नाम करो क्यों पचरे पड़ो भाई सिंधी क्या अंतर हो क्या फर्क पड़े। फालतू बात बात पूछो अपने जीवन में बाधा लगती हो पूछो। पूछते हैं कि आपने कहा इच्छा मत करो भगवान से भी, तो इच्छा किसका नाम है। इच्छा जो नाशवान चीज की इच्छा है वो इच्छा है, अविनाशी की इच्छा नहीं आवश्यकता है। दूसरी मां के गोद में जाने वाली बच्चे को कहते इच्छा मत करो, इच्छा तो दूसरे की जा रही मेरे गोद में चलोगे वो तो इच्छा। माँ को जो माँ तो अपनी है, इसे भगवान से इच्छा करे भगवान इच्छा करे अपने देने की कि महाराज मेरे उस धर्म ले लो ये इच्छा करो। भगवान इसे क्या करोगे बताओ। इच्छा करने वाले की आर्थ हो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चारों पर का भगत बताया है किसी का दोष नहीं है। वह इच्छा नहीं है आवश्यकता है। अब थोड़ा सा ध्यान दें। भगवत प्राप्ति की इच्छा है, प्रेम की प्राप्ति है, दर्शनों की इच्छा है, अच्छी है। मुमुक्षा है मुक्ति की इच्छा उसकी अपेक्षा ही बढ़िया है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हम लोगों में ये दो चीज है, एक परमात्मा का अंश है एक प्रकृति का अंश है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है ये प्रकृति का अंश है, और जो स्वयं जीव है वो परमात्मा का अंश। ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन। अरे मनस्थान इंद्रियाणी प्रवृत्ति कर सती, इनको तो अपना मानता है और अपने साक्षात है भगवान अपने हैं। तो दो हुए ना, एक शरीर हुआ एक शरीर ही हुआ। तो शरीर को लेकर जो इच्छा वो थी इच्छा, और आत्मा की जो प्राप्ति परमात्मा की वो है आवश्यकता। वो इच्छा इच्छा करो उन्हें, उसकी कामना करो, इच्छा करो, प्रार्थना करो, रो भगवान मिल जाए मैं भगवान का दास हो जाऊं। ये अपनी चीज है, इच्छा होती है पार की चीज की। भगवान तो अपना है, इस वास्ते वो इच्छा नहीं कहलाती। और इच्छा कहता तो इच्छा नहीं करो, भगवान की इच्छा करो, प्राप्ति की इच्छा करो, प्रेम की इच्छा करो। कागभूषण जी को भगवान ने कहा ये ले लो अनुमति सिद्धियां ले लो रिद्धि ले लो और ले लो तुम चाहे सिद्धि हो। तो भगवान वो काबू विचार करने के लगे कि सब कुछ देने का कह दिया पर भक्ति अपनी देने कही, भक्ति देने कही। तो भक्ति देने के लिए भक्ति मांगने की है। उसे कहा इनको मैं क्या करूं, मेरे तो प्रेम भक्ति चाहिए। वह मांगे भगवान ने ये ले लो ये ले लो, भक्ति ले लो नहीं कहा। तो अब विचार किया भक्ति आपने ध्यान कही, तो भक्ति वास्तव में भगत का मांगना है, ये मांगना भगत का वास्तव में आवश्यकता है। अरे भगवान अपना है माँ की तरह, तो माँ की गोदी में जाने का बालक होता है तो वो उसे रहे। पर मोर दास कहा नर आशा करे तो कहो कहा विश्वास। दास मेरा अंश मेरा संसारी इच्छा करे वो भगवान को बुरी लगती है, वो कामना होती है, वो इच्छा होती है। भगवान के लिए इच्छा नहीं हो तो आवश्यकता है, जरूरी है, उन भगवान के अंदर जाना चाहिए, भगवान को मांगना चाहिए, भगवान आपका प्रेम दो, आपके दर्शन दो, आपका तत्व ज्ञान दो। तो प्रेम मांगना सबसे ऊंची, दर्शन मांगने की अपेक्षा भी प्रेम मांगना ऊंचा है। प्रेम मांगो भगवान का। देखो भगवान के अवतार समय में दर्शन बहुतों को हुए पर प्रेम नहीं हुआ। अरे प्रेम हो जाए उसको दर्शन भगवान प्रश्न होते, बस में होते आए भगवान भगत के। सुन पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन दूसर आन अस विचारी पुन पुण्य कर तो राम गुणगान। तो भगवान का प्रेम मांगना है भगवत दर्शन से ऊंची बात है। भगवान दर्शन मांगे तो कोई दोष नहीं है, प्रेम तो खास मांगने की चीज है। भगवान बहुत राजी होते हैं तो जैसे तिवट उतर कर गए, फिर क्या मैं कुछ नहीं देता कुछ नहीं, तो भक्ति भक्ति विमल कर दे, उसको भक्ति में मिल दिया तो विशेष काम होता है। द्रयावधि तो भगवान भक्ति देते हैं, तो भक्ति मांगने की है, प्रेम मांगने का है। प्रेम है वो भक्ति, प्रेम सम भजन। तो भगवान प्यारा लगे ये तो मांगो हरदम, चलते फिर हे नाथ आप मेरे को प्यारे लगो, आप मेरे को मीठे लगो, आप मेरे चित लग जाए, आपके चरणों को मेरा मन सुने ही नहीं, ये मांगो रात दिन। ये इच्छा नहीं है, ये कामना नहीं है। भगवान से मांगो तो भगवान को खुद को ही मांगो, दूसरे क्या मांगे। आपके चरणों को प्रेम दे दो महाराज, ये खास मांगने की चीज है। संसार भर में मांगने की है तो एक ही है, भगवान का प्रेम, भगवान के दर्शन, भगवान का ज्ञान, भगवान की सन्नति, भगवान के चरणों में रहना, भगवान का। क्योंकि मगे अंश जीव लोग तो भगवान का अंश है, तो भगवान से मांगे क्या करे, क्या घर की रोटी न खाएगा, मगे से घर की रोटी न खावे क्या, कैसा होगी तो काम न होगी। और काम नहीं करते वो घर की रोटी है बड़ी, तो घर है हमारा भगवान आप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि भगवान अपना है, अपना चेतन अमल सहज सुख राशि भगवान अपना है। तो भगवान तो अपना है खास माँ की तरह, उनसे भी कोई चीज मांगना है भगवान से, धन मांगे, विधि सिद्धि मांगे, सिद्धाई मांगे और कुछ मांगे, तो तब तो ज्ञान भी भगवान से मांगने की चीज नहीं है। ये आप ही कहो, आप खुद का काम है। मोक्ष और भोग दो मनुष्य के अधिकार की बात है, तो भोग मांगने का नहीं है, मोक्ष नहीं मांगने का। परंतु मोक्ष मांगने तो दोष नहीं, पर मोक्ष मांगना नहीं भगवान से, भगवान से तो प्रेम ही मांगना एक खास बात है। दर्शनों से भी भक्ति से भी सबसे श्रेष्ठ है भगवान के चरणों का प्रेम, तो प्रेम मांगना। अब एक बात बताओ, ध्यान दे सुने, एक होती है भूख और एक होती है इच्छा कामना, ये दो चीज है। भूख लगने पर अन्न की इच्छा होती है वो कामना है, और भूख में ये आवश्यकता है। जैसे गाड़ी में चलते हैं और सड़क में खड़ा है हो जाए तो खाने में आते ही वो मोटर लचकेगी, धक्का लगेगा, तो वो खाना है तो उसको भरना है, तो भरना यह भूख नहीं है, अरामा इच्छा नहीं है, भूख है, तो खाना भर दो ठीक हो जाएगा। कामना वो है जो बढ़ती जाए, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, वो कामना है, वो इच्छा है, वो नहीं करनी। भगवान से इतना मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ये नहीं कर। भगवान का प्रेम है, भगवान मिल गया इच्छा क्या करे, भगवान से इच्छा करो, भगवान से बढ़कर वो चीज है क्या, बताओ भगवान से क्या मांगे? भगवान से ये मांगे मेरे को शरण ले दो, आपके चरणों में रहूं, आपके चरण प्यारे लगे, आप भगवान मीठे लगे, ये मांगने की चीज है। हर दिन मांगो, चलते फिरते क्यों चीज है? दूसरी नाशवान चीज है, नाशवान चीज है क्या मांगे? तो मिटती आएगी, नाशवान चीज ठहरेगी थोड़ी, नष्ट होगी वो तो, उसको क्या मांगे? मार दूंगा मैडम को, वो नाशवान प्राण है। प्राप्त पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने श्री रघुवीर। प्रारूप पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो तुम्हारे मिलने वाली चीज तो भगवान ने पहले तैयार कर दी थी। जितना आपको जीवन है उसमें जैसी मिलने वाली चीज आप ही मिलेगी, आप सब जैसे आप जन्मे तो माँ के दूध तैयार होगा पहले, ऐसे हमारे जीने के लिए सब भगवान तैयार है। उन्होंने धन मांगे, संपत्ति मांगे, बेटा मांगे, हम और चीज मांगे, ये गलती, ये मांगना है, प्रेम मांगना नहीं है, ये आवश्यकता है। जैसे भूख लगी तो भूख है पेट में, अब उसमें शीरा पूरी लाओगे, हमारे लड्डू से भी लाओ, ये इच्छा है। भले प्रसाद पत्ती उबड़े खड़ो भरना है तो खड़ो, जैसे मोटर का खड़ा पड़ जाए ना खड़ो भरना, तो आवश्यकता है। अब अमुक चीज जाए अमुक भाव है अमुक, ये गलती है, ये चतोर बना है, ये कामना है। ये भूख मिटाने तो भूख है, और भूख मिले तो मौत, न मिले तो मौत। इच्छा क्यों करे? इच्छा हम क्यों करे? भूख लगने पर भी मांगने की इच्छा न करना बढ़िया है, पर वो मांगने तो भूख मत मिट जाए। वो सोचते नहीं, साग पत्ती पूरी मिल जाए तो पेट भर दो, साग पूरी मिल जाए पेट भर दो, शीरा भात मिल जाए पेट भर दो, खाना भरना है, ये आवश्यकता। पर आवश्यकता भी इच्छा नहीं करनी। विहाय कामान यह सर्वाहन पमांस धरती निष्क्रिय निर्मो निरहंकार शांति वर्ग की कामनाओं का त्याग। विहाय कामान सर्वान पमांस निष्क्रिय निष्क्रिय प्रिय नाम है जरूरत का। जैसे लगता है राजन कमल की जरूरत है, अस्प्रिया है, जब मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं सही। संत इनके लिए परवाह नहीं है, निष्प्रिय स्प्रिय नहीं, स्प्रिय नाम आवश्यकता जरूरत। जैसे कोई संत के पास जाओ तो संत को कल कहो महाराज आपको कोई तृष्णा है, ठीक है, अच्छा महाराज आपने कुछ कामना है तो बताओ, और महाराज कोई चीज की आवश्यकता हो तो क्या सिद्ध हुआ? आवश्यकता तो भूख की तरह है, तो आवश्यकता के में दोष नहीं है, तो आवश्यकता सो गए तो आवश्यकता भगवान पूरी करते हैं। पर आवश्यकता भी चीज पूरी वह चाहनी चाहिए, तभी तो सिद्ध सिद्ध सौभूत है, सिद्ध सिद्ध समरे कामना बिल्कुल नहीं, कुछ आवश्यकता भी हम चाहना क्यों करें? बालक की आवश्यकता मां सोचो, बालक थोड़ी सोचता है। गर्मी के दिन है माँ जो है कपड़े ऊनी कपड़े पहनती हो, क्या कहते हैं कूट जाएगी कर्म, बच्चे समझ नहीं आता क्यों कर रही है? तो वो भगवान पहले करते हैं। प्रयाग पहले रहता पीछे रहता शरीर, तो चिंता क्यों करे? ये इच्छा क्यों करे? ये मतलब है भगवान के प्राप्ति की, भगवान के प्रेम की, भगवान के दर्शनों की इच्छा खूब करो, ये इच्छा करो, ऐसी इच्छा जो ये इच्छा मिट जाए। जहां संसार की इच्छा सर्वथा मिटे कि भगवान का प्रेम मिले, एक संसार की इच्छा एक बाधक है। परमात्मा प्रेम में भगवान के दर्शन में तत्व ज्ञान में इच्छा ही बाधक है, इस बात इसकी इच्छा नहीं करे। भगवान से भी भजन चाहे, भगवान के भक्ति हो। दो ब्राह्मण थे, दो ब्राह्मण है कहानी आती है, दो ब्राह्मण थे, एक पर्वत पर भजन करता था, एक नीचे भगवान शंकर की भक्ति करता था। भजन करते करते भगवान शंकर प्रकट हो गए, तो ऊंचे उसको दर्शन दिया कि बोल क्या चाहिए? कि मारा दाल भात। और बोल दाल भात मिल जाए और नीचे आए हो जब तुम बहु मान तो महाराज पहले उसके पास गए मेरे पास आए हो कि पहले तुझे पास गया तो उसने क्या मांगा दाल भात वो तो मांग लिया अब आप पधारो आपका दोष नहीं है दाल भात तो उसको दे दिया अब आप पधारो ये तो मेरे को मांगना था अब दाल भात तय है आपका कोई दोष नहीं पहले वहां चले गए आप दाल भात तो उसको दे दिया अब क्या मांगो होता ये तो मेरे मांगना था बेसमझ के दाल भात दे ऐसे कोई मांग तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तो बैठ गए अवन अवन भवन बाहर इस बार भगत प्रेम की इच्छा करो कृष्ण की इच्छा करो कामना इच्छा वही कह रहा है जो नाशवान इच्छा है ना जैसे शरीर ठीक हो जाए अनुष्ठान करे जप करे बिल्कुल मूर्खता है कितने ठीक हो तो मरेगा ही कर दो मर तो रोक दो मौत बताओ शरीर के लिए क्यों कर रही है असली भजन जप कीर्तन पाठ जो भगवत प्रेम प्राप्त करने का है उन्हें पत्र में हीरे को पत्र फोड़े अब क्या करे शरीर ठीक हो जाए शरीर कितने ठीक हो तो मरेगा ही तो क्या ठीक हो फायदा ठीक और मरो सब मरो मरो मरना है ही मरने से बढ़कर और क्या होगा तो मरना तो जरूर होगा ही उसी लिए क्यों जब ध्यान करे चिंतन करे क्यों माथा पसी करे बिल्कुल मूर्खता है प्रेम मांगो भगवान से प्रार्थना करो जोर से प्रार्थना करो हरिया बंदी बाजू करिए कूक पुकार रो जोर जोर से महाराज आपके चरणों प्रेम मिल जाए आपके चरण मीठे लगे आप ऐसा प्यारा लगे आप प्यार मांगो बहुत बढ़िया चीज है निहाल जाओगे जगह जाती है जो जाती है न गो न जाती है जो जी जाती है जान की जान ही रे जही जात तो जा सकता जरी जात जो जोर जा रहा तो जोर जा नहीं रे गोस्वाम जी कहते हैं जो से जाचने नहीं सुख से जाचना ही नहीं और जगत से नहीं जांच कर भगवान से जांचना क्या जानकी पति से प्रेम हो जाएगा भगवान से दूसरी चीज मांगे तो भी मांगना नहीं है अर्थ हो जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थार्थी भगवान से धन मांगता है आरती दुख दूर करना चाहता है जिज्ञासु तत्व जानना चाहता है तो तीन ही अच्छे है पर ज्ञानी तो आते भी नहीं बताओ निष्काम भगवान ज्ञानी कोई कुछ जान नहीं तो कोई चाहना नहीं भगवान से भी कुछ चाहना नहीं भगवान से चाहना तो ये है कि आपके चरण में रहो आपके चरण में रहो ऐसा करो क्योंकि माँ के चरणों में रहना माँ का बालक है भगवान के हम बालक है तो भगवान के चरणों में रहना मांगना नहीं है ये पर इसमें भी कहते हैं मैं भगवान का भजन करूं भगवान को चरणों में जाऊंगा माना तो भगवान करते नहीं भगवान मना तो करते नहीं पर ये मांगना अच्छा है क्यों अच्छा है कि संसारी मांगना है ईश्वर से संसारी कोई इच्छा नहीं रहे तो कोई जरूरत नहीं संसार की कोई कामना न रहे तो भगवान से प्रेम मांगने की इच्छा नहीं है क्यों संसारी इच्छा नहीं तो प्रेम हो जाएगा आपसे आप ही कितनी बढ़िया बात है फिर मांग कर मारने क्यों खो गए भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में रहा है अपने कुछ चाहिए महाराज कुछ नहीं चाहिए ऐसी कृपा करो चाहिए कुछ नहीं प्रहलाद जी ने यही कहा भगवान का मांगो प्रहलाद जी का महाराज मेरी इच्छा नहीं का मांगो तो प्रहलाद जी बोले व्यस्ते आशस आशास्ते नशा भृत्य सभी बने महाराज जो मांगता वो बढ़िया होता है लेन देन करने वाला आपका हमारा सुन तो अपना पन्न है बढ़िया पर थोड़ी हूँ मैं फिर कहा कुछ तो मांग मेरे राजी के लिए तो बोला कि महाराज मेरी इच्छा नहीं मेरी जान में मेरी इच्छा नहीं है पर आप कहते हो मांग तो कोई न कोई इच्छा है मन में वो इच्छा को नाश कर दू महाराज वो इच्छा ही नाश कर दू भगवान के तथास्तु तो मांगा मारा हमारे पिता को कर दिया उनसे आपका नहीं ना भगवान को ठीक है कब नष्ट हो जाए तेरी तो प्रकट हो जाओगा तुम्हारे पिता को कल्याण अरे तेरे जैसा बेटा है उसके कल्याण भी कर पाएंगे। तो आप मांगने की बात क्या है कि ये प्रहलाद जी का बड़ा बुद्धिमान बड़ा है विज्ञता है भगवान सब माफ कर देते हैं पर भक्त का अपराध भगवान माफ नहीं करे। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव निज अपराध निरीशायण का जो अपराध भगत कर करे राम रोष पापम सुन करे तो मेरी भक्ति में बाधा दीदा वो मैं ही मांग लू ठीक रहे और ही उसे जाऊंगा भगवान की भक्ति के किस में उद्धार हो गया जिस वंश में भक्त पैदा हुआ अस्मत को वैष्णव जाता नष्टा था पितर नृत्यंत पितर नाचे बे बड़े बुरा मर गया वे नाचे हमारे कुल में एक वैष्णव हुआ भगवान का भक्त हुआ है वो शुभ संग्रह करेगा कल्याण होगा हमारा। तो महाराज कीर्तन सुनो और सीधे आप सुनो उदीप सिंह नहीं सीधा धीरे धीरे शांति से अपने एक तरह से भाषा से बदल दो कोई बदली हो तो एक में रस आता हो तो बदलो ही।